ამ ბოლო დღეების განმავლობაში თბილისში იმდენი წვიმა მოვიდა, რომ ამდენი წვიმა, რა ვიცი, ქართული ესტრადის სიმღერების ტექსტებშიც კი არ არის. რამდენი წვიმა თქვა. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. იგივე თემასთან დაკავშირებით გავრცელდა ერთი ასეთი განცხადება. ეს განცხადება გავრცელა ვაკის საცურაო აუზმა. წვიმიანობასთან დაკავშირებით ვაკის საცურაო აუზი დროებით დაიკეტა და გადავიდა მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, წერეთლის გამზირზე, დიღმის ტრასაზე, აღმაჩენებლის გამზირზე, გაგარინის მოედანზე და ასე. სხვა სიახლებს რაც შეეხება, გახსოვთ ალბათ თბილისში მოეწყო წიგნების ფესტივალი, წიგნების გამოფენა გაყიდვა, სადაც ესე იგი ტომ სოიერის თავგადასავალის ახალი გამოცემის პრეზენტაციისათვის გააკეთეს ასეთი ინსცენირება, რომ იყო ღობე და ბავშვები ამ ღობეს ღებავდნენ. დაგეგმილია სხვა წიგნების პრეზენტაციაზე, დაგეგმილია შესაბამისი ინსცენირებები, ასე მაგალითად წითელ ქუდას ახალი გამოცემის პრეზენტაციაზე იქნება ასეთი ინსცენირება, რომ ელენე თევდორაძე ისეირნებს კალათით და წითელი ქუდით და მას წინ შემოხვდება ირაკლი ოქრუაშვილი. და აგრეთვე ქამუშაძის გაჭირვების ახალი გამოცემის პრეზენტაციაზე პარლამენტის დეპუტატები მოვლენ და წარადგენენ თავიანთ ქონებრივ დეკლარაციებს, ასეთი ინსცენირება იქნება. ამ გამოფენაზე გაიყიდა აგრეთვე სხვა წიგნებიც. მიხეილ სააკაშვილმა შეიძინა წიგნი 80 დღე დედამიწის გარშემო. ნათელაშვილმა, შატბერაშვილმა და გუგავამ შეიძინეს წიგნი სამი მუშკეტერი. ჯონდი ბაღათურიამ შეიძინა ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი, მაგრამ მალევე უკან დააბრუნა, იმიტომ რომ ნახევარი ვერ გავიგეო. ქართული რაც იყო გავიგეო. აგრეთვე გახსოვთ ალბათ პარლამენტმა გამართა გასვლითი სხდომა გუდაურში, იმიტომ რომ განაცხადეს, რომ თან რო ვერ თობი და თან ვმუშაობთ, ეს უფრო ეფექტური გამოდისო. მარტო გართობა რო არ გამოუვიდეთ, ესე იგი გუდაურში ზაფხულში წავლენ და ზამთარში ქობულეთში აქვს დაგეგმილი წასვლა, გართობის მიზნით აგრეთვე დაგეგმილია კონცერტის ახალწოდებით მღერიან და ხუმრობენ ქართველი პოლიტიკოსები ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. და ესე იგი პროგრამა წინასწარ დაახლოებით ცნობილია. ასე მაგალითად ცნობილია, რომ ნინო ბურჯანაძე და ბადრი ბიწაძე იმღერებენ სიმღერას ამაპოლა. იქნება იუმორისტული ნომერი ამ კონცერტზე. გია მაისაშვილი ივლის სცენაზე და ილაპარაკებს, თუ როგორ უნდა დავამხოთ ეს თავრობა. ურთულეს საცირკო ნომერს ამზადებს ვანო მერაბიშვილი. იგი წუთნახევრის განმავლობაში გამართულად ილაპარაკებს. მიხეილ სააკაშვილს რაც შეეხება, მას კონკრეტული ნომერი არ აქვს ჯერ, მაგრამ სავარაუდოა, რომ ნებისმიერი შემსრულებლის სცენაზე ყოფნის დროს იგი ავარდება სცენაზე და იცეკვებს შემსრულებელთან ერთად. ზურაბ ნოღაიძენი მთელი კონცერტის განმავლობაში იზრდება სინთეზატორთან. და როდესაც ხალხი ტაშის დაკვრას დაიწყებს, ზურაბ ნოღაიძელი სინთეზატორზე ესე დუმც დუმც დუმც ამას გააკეთებს. ერთი სიტყვით, ამ კონცერტზე იქნება ბევრი მომღერალი, ბევრი პაროდისტი და რა თქმა უნდა სიცილის დედოფალი ფიქრია ჩიხრაძე. პროგრამა თითქმის მზადა ამ კონცერტისათვის. ერთადერთი საშიშროება, რის გამოც შეიძლება ეს კონცერტი ჩაიშალოს, ის არის, რომ სცენის განათება ნიკა გილაურმა ითავა. პეინტბოლის კლუბი გაიხსნა, ნახეთ ალბათ, და კუსტბაზე, ესე იგი პირველი შეხვედრაც გაიმართა. ეს პეინტბოლი არის ომობანა სარგებავის ტყვიებით. აქ წარმოდგენილი იყო ფეხოსანთა ნაწილი ირაკლი იმნაიშვილის სახით, ძიმე არტილერია ინგა გრიგოლიას სახით და ავიაცია ნინი ბადურაშვილის სახით. ჭიაბერაშვილმა აგრეთვე ცნობილია, რომ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, ესე იგი ყოველ კვირა დღესო რუსთაველის გამზირი გადაიკეტება 9-დან 12 საათამდე და ხალხმა დროის ამ მონაკვეთში უნდა ისეირნოსო. ნუ შემდეგ ხალხი უკვე მიეჩვევა ამ სეირნობას და შემდეგ უკვე ნებაყოფლობითი გახდება სეირნობა. მიზეზი ამ რუსთავის გამზირის გადაკეთვისა გახლავთ ის რომ ეს ასფალტი ახალი დაგებულიაო და რო არ გაფუჭდესო რა ცოტახანი ხომ უნდა განძვირთოთ ხოლმე ვარ მოძრაობა და შესაბამისად აიგზალა რკინის ქუსლებიანი და ნალებიანი ფეხსაცმელების ცეირნობა რუსთავის გამზირზე დაგეგმილია ესე იგი თავისუფლების მოედნისა და რუსთავის მეტროებთან რომ დაალაგონ ფაჩუჩები და ესე იგი მოსახლეობა ამ ფაჩუჩებს ჩაიცვამს და უკვე ფაჩუჩებით ისეირნებენ რუსთაველის გამზირზე. თუ ამ გზის გადაკეტვამ გაამართლა, უფრო მასშტაბური გახდება. ასე მაგალითად გადაკეტავენ თბილისი ხაშურის ავტომაგისტრალს, რათა ესე იგი სხვა ქალაქების მაცხოვრებლებსაც შეეძლოთ სეირნობა. აგრეთვე გადაკეტავენ ზესტაფონის ამტრედიის მაგისტრალს, რაც შეეხება გლდანს, იქ შუქს გამორთავენ და ხალხი თვითონ გადაკეტავს გზას. აი ესეთი გეი.